Mkanda wa Yuda. Mono Yuda, kisadi kya Yesu Kristo ye mpangi ya Yakobi, tonokene kwa bau babokulwa ye bazolwa kwa Nzambi se, ye bakebwanga kwa Yesu Kristo. Bika nkenda, luvuvamu, ye zola bianyeka kwa beno. Lubakundi mono ya sama monsono malenda kana mukulusoni kina, mumambu matadidi mpulusweto ya ntuwadi. Buya muna vo mfweti kulusoni kina nkanda wawu, pasivo ya kuluvana kibakala munuani na minu kiyokyo. Nzambi kikavana vimba vimba kwa bantu bandi bakavuidi. Kadi bantu bankaka bambi bakotele munsweki mukati kweno. Bau basobanga samu utadidi lemvo wa Nzambi eto munungi sandia tulu yawu ya nsoni. Ye kabata mudilanga yadi eto wowo umosi kakako ye mfumu eto Yesu Kristo. Masonu kwa manzambi makiza ikisila nzengolo yibana tambula. Nzolele kulubambula moyo, mpeleko beno lukizaidi mamonsono momo. Vumfumu buka manavulu sankangu Aisayeli munti ya ngipiti, kunima yandi wavonda diaka bantu balembwa kuikila. Lubambu kamoyo vozi mbasi zozo za lembwa keba nzaku zau za kinkulutu, kansi za sisa bifulu biau bibavuanda. Nzambi wa kubalunda mutombe kia kunansi, bakangama muzisieni za ntangu ikaimani na te ye mumfundusu ya lumbu kia kinene. Lubambu kamoyo mpe mumbanza za Sodoma ye Gomola ye mbanza za kinzungidila, bantu bavuanda muna, bakukivana mukinsuza kia mpila mosi ye zimbasi zozo. Bau batomba mubundana ye mpangulu za swaswana. Bau batambula tumbu mukuamuswa kwa tia tulembwa zimanga. Buna bau bayika kifuani mulwengi sababonsonu. Bantu bobo bavanganga buma bwampila mosi. Bau bamonanga zimbweno zikubapusanga muvodisa nitu za bau kibeni masumu. Bayinanga lulendo lwa mfumu yebatiakanga bankwa nkembo bina muzulu. Diambu diadi Mikaeli nkulutuazi mbasi kavanga dionkutuko. Yandi buka sampaka ye satana muntangu yibakala nwani nanga nitu ya mosi. Mikaeli kakala mayindu nkutuko muzengila kwa satana nkanu wantiakulu. Kanti yandi wantela kakavo, bika mfumu kakusemba. Kanti bantu bobo batiakanga mabalembolo zaya ye mabazei kondwa longu kabonso bibulu bikondolo mayindu. Diodio jena kaka mukubabunga bau kibeni. Kiadi kwa bau, bau balanda njila ya yenda Kaini, bakukiyekole munzimbu kusu bonso balami mudiambu dia mfutu. Ye bau bavila bubabangi sa bonso bwasakola. Bau bena nte sisia masakuba muzimbongi zeno muludilanga mukimpangi. Muna bau badianga munkembo kondwa kwa nsoni ye mubakukibanzilanga kaka bau kibeni. Bau bena bonso matuti manatwangwa kwa mupepe ye makondwa mvula. Bena bonso minti mikondolo mimbutu muntungi ya ntomu. Minti myomyo miena miafua nkumbu zole ye miavuzwa ye mianzi miamio. Bau bafuanane ye mayo manganzi mambu. Basalanga mavanga mau mansoni bonso fulu fulu dia mvindu dia mayo. Bau bena bonso zimbwetete zidiengi langa. Nzambi zikalundi la fulu mutombe kilutidi munkobo. Imudiambu diau Enoki wakala mumbandu ya nsambo dia mubankaka tuka Adami kabikudila uka ntamavo. Tala, mfumu sikiza ye makumi wa mafunda mabanlongo bandi. Mpasivo kasambi sababontono. Yezengi lankanu kwa babontono bako ndolo vumi kia Nzambi mudiambu dia mavanga mau mambi. Mabavanganga munkolomono au kwa Nzambi. Yetungu dila mambo mambalu mavo vabanku wa masumu kwa Nzambi. Bantu bafungu tanga iba nyonganga. Bau badiata ngabonso buena nzini nuzao. Bau bafofanga mambu mamanene mamayama ye malulengo kwa bantu mubaka ndandu. Kanti beno lubakundi bami lubambu ka moyo mumambu mateka kulusamuni na zintumwa za mfumu weto Yesu Kristo. Bau bakulutela vo muntangu ya zimuni na si kwa kala bantu bana kuluvweza ye bana zinga bonzo bwena zinzinu za uzambi. Bantu bobo ibau batu kisanga nkabanu ibau bayalwangwa kwa mabanza magimundu bakondolo mpeve ya nzami. Kanti beno lubakundi bami lutatamana mukula muminu kieno kya nlongo beni lusambila kuntia ntadusulu mpeve ya nlongo ye lukikeba muzola kwa nzambi bulweti vingi la vomfumu weto Yesu Kristo kakuluvana moyo ukaumani mulemvo andi lufuila nkenda kwa bobo bena keti keti lubavuki sampasivo balembwa kwenda kubilungi lufuila diaka bankaka nkenda muonga kanti lubela na te yebinkuti biau biabivu swa kwa njinu za bantu basumuka kwa yandi ulenda lukeba mulembwa bua yekulutua sa kondwa diambu diambi mukese kya kingi vantadisha njitusu andi kwa nzambi ndiye na umosi kaka imfulu zeto mfumu weto Yesu Kristo bika kwa kala nkembo bunene lulendo yeluyalu tuka muntangu za zonsono za vyoka buabu ye muntangu za zonsono. Amen.